Tango mosusu bakokanisa papa Bana se moko mama tikela kingai Bongo ya aventure bongo ya kobatela Pasi ya mokile kosila kate mama Oso misento na korela papi Tango mosusu bakokanisa papa Bana se moko mama tikela kingai Bongo ya aventure bongo ya kobatela Basi ya mokile kosila kate mama Mile Basi na komono Na kopanza la peni ya pana gai Tango se moko na kate ya kishasa Koso miseto na kore la papi Tango mosusu bako kanisa papa Bana se moko mama atikela kingai Bongo ya mafiru bongo ya kobatela Pasi ya mokile kosila kate mama Mitano. Adeo, tiki, tiki.